چه نبی تیره سو سال مخکی ویلی و هل افسد دین الا الملوک و احبار قوم و رهبانها. بچهانو پیرانو ده بزرگانی دوی دین تبد قسم ده چه مجاهدین خلق بین ده چه وطن ازدین رو شروع اوس چه جنگ که نه ده بزرگانو رو من دیلانه توی ویده دشت کرد ده مصیبت او که نه بل بدل پکونه لس را که اگه ویتو تسمو های الگه اگه پکونه غیرتو نکنه نرو بزرگی تاز از دستی به غیرت شوید مالا دیر قرار دی پلی خیلی باب المشي على الخفين ایک جوربین ہے ایک نعلین ہے ایک خفین جوربین وہ ہے جو کپڑے کی بنی ہوئی ہو نہ اوپر چمڑا ہو نہ نیچے منعلین اس کو کہتے ہیں کہ اوپر کا حصہ تو کپڑا ہے لیکن نیچے نعل تل کی جانب جو ہے چمڑا ہے اس کو منعلین کہتے ہیں ایک خفین ہے کہ اوپر بھی چمڑا ہو نیچے بھی چمڑا ہو جوربین کی مسئلے میں اختلاف ہے امام مالک امام شافعی امام احمد ابن حنبل فرماتے ہیں کہ مسئلہ جوربین پر جائز ہے امام ابو حنیفہ رحم اللہ جوربین پر مسا ناجائز سمجھتا ہے منعلین کے اوپر کپڑا ہے اور نیچے چمڑا ہے اس پر بالاتفاق مسا جائز ہے خفین جس کا اوپر بھی چمڑا ہے نیچے بھی چمڑا ہے اس پر مسا کیسے ہیں تو اہل سنت والجماعت جمہور فقہا ائمہ اربعہ اس بات پر متفق ہے کہ خفین کے اوپر مسا جائز بلکہ مستحب و مسنون ہے خوارج کا مذہب یہ ہے اور اہل تشیع کا کہ موزے پر مسا جائز نہیں اہل سنت والجماعت جمہور فقہا ائمہ اربعہ باپ کی روایت سے استدلال کرتے ہیں کہ مسال الخفین جائز ہے اور امام بخاری ائمہ اربعہ کی تائید اور خوارج کی ترتیب کرتا خوارج کہتے ہیں کہ اس باپ کی جو روایت میں مسال الخفین ہے یہ منسوخ ہے آیت مائدہ سے اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم ارجل منصوب ہے اور یہ معطوف ہے وجوهكم پر فاغسلوا کی نیچے ہے معلوم ہوا کہ پاؤں جو ہے وہ مغسولات میں سے ہے اور اس روایت میں جو مسح ہے یہ منسوخ ہے عینی نے کہا کہ امام بخاری رحم اللہ نے آیت کے مقابل میں اس حدیث کو نقل کیا کہ اس سے مسا علی الخفین ثابت ہے اور خوارج جو کہتے ہیں کہ یہ منسوخ ہے تو یہ غلط کہتے ہیں یہ غلط کہتے ہیں اور وجہ یہ ہے کہ یہ غسل کی آیت غزوہ خیبر میں اتری ہے اور مسا کی روایت حضرت جریر نقل کرتے ہیں اور جریر غزوہ خیبر کے بعد مسلمان ہو چکا ہے معلوم ہوا جب جریر کا اسلام مؤخر ہے اس آیت سے تو وہ جو مسئلہ الخفین نقل کرتا ہے وہ بھی مؤخر ہے تو آیت مقدم حدیث مؤخر ہے تو مقدم مؤخر کے لیے ناسخ نہیں ہوتا ٹھیک ہے اس لیے ائمہ اربعہ کا اتفاق ہے کہ مسئلہ الخفین جائز ہے خوارج ناجائز مانتا ہے امام بخاری کا مقصد ترجمۃ الباب سے خوارج کی تردید ہے اور ائم اربعہ کی تائید ہے. بس باب المسائل الخفین. حدثنا اسبغ بن الفرج عن ابن وهب قال حدثني عمر قال حدثني ابو النزر عن ابي سلمة بن عبد الرحمن عن عبد الله بن عمر عن سعد بن وقاص. یہاں عبداللہ بن عمر نقل کرتے ہیں سعد سے, اس کا استاد سعد ہے. سعد کہتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے مسح علی الخفین, خفین پر مسح کیا. یہ ترجمہ الباب. جب عبداللہ بن عمر نے سعد سے یہ حدیث پڑھی تو اس کو اطمینان نہیں تھا, اس نے اپنے باپ عمر سے پوچھا کہ یہ مسح علی الخفین جائز ہے. تو عمر نے کہا کس نے آپ کو بتایا؟ اس نے کہا سعد نے. فرمائے جب سعد سے ایک حدیث پڑھو گے پھر دوسرے سے پڑھنے کی کوشش مت کرو, وہ عشرہ مبشرہ میں سے ہے اور صادق و مصدوق آدمی ہے. جب سعد نے کہا پھر آپ کو شک کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس لیے فرمایا کہ عبداللہ ابن عمر نے سال عمر اپنے باپ سے پوچھا ذالک مسائل الخفین کے بارے میں, یہ حضرت سعد سے پڑھنے کے بعد سوال کیا. فقال, حضرت عمر نے کہا نعم مسائل الخفین ہے. اذا حدثك شيء عن سعد, جب ایک حدیث آپ کو سعد بیان کرے نبی علیہ السلام کے حوالے سے, فلا تسأل عنه غيره, تو اس حدیث کے بارے میں کسی اور سے سوال مت کرو. وقال موسى بن عقبة أخبرني أبو النزر إن أبا سلمة أخبره إن سعدا قال إن سعدا فقال عمر, تو عمر نے عبداللہ کو کہا نہ ہو, ہو کہ جب سعد نے آپ کو حدیث پڑھائی تو کسی اور سے پوچھنے کی ضرورت نہیں. یہ مسح علی الخفین ترجمۃ الباب. حدثنا عمرو بن خالد الحراني قال حدثنا الليث عن يحيى بن سعيد عن سعد بن ابراهيم عن نافع بن جبير عن عروة بن مغيرة عن ابيه المغيرة بن شعبة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه خرج, نبي عليه السلام نکلی لحاجته قضاء حاجت کے لیے, فتبعه المغيره, تو حضور کے پیچھے گیا مغیرہ, بعداوت ایک لوٹا کے ساتھ, فی ہما ان جس میں پانی تھا, فصب علیہ, پانی ڈالا, ہی نہ فرغا, جب حضور فارغ ہو گئے حجت سے تو آپ نے وضو فرمایا, ومسح علی الخفین. یہ ترجمہ الباب. حدثنا ابو نعيم قال حدثنا شيبان عن يحيى عن ابي سلمى عن جعفر بن عمرو بن اميه الزمري ان اباه اخبره انه راى رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على الخفين. یہ ترجمہ ہوا کہ آپ مسح على الخفین کرتے تھے. وتابعه, اور اس کی متابعت و موافقت کی حرب نے, ابان نے, عن يحيى, دونوں يحيى سے مسح على الخفین نقل کرتے ہیں. حدثنا عبدان قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا الاوزاعي عن يحيى بن ابي سلمى عن جعفر بن عمرو بن اميه عن ابيه قال رايت النبي عليه السلام, میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا, يمسح على امامته, امامی کا مسئلہ آئے گا, وخفه, یہ ترجمہ الباب, وتابه معمر عن يحيى عن ابي سلمى عن عمرو رايت النبي عليه الصلاه والسلام, باب اذا ادخل رجليه وهما طاهرتان. مسأل الخفین جائز ہے بلکہ مستحب و سنت ہے, لیکن اس میں شرط یہ ہے کہ پہنتے وقت پہلے پاؤں دھو لے تو پھر اس میں پاؤں ڈالے. اگر بے وضو ہو کر موزہ پہن لے تو پھر مسح اس پر جائز نہیں ہے بلکہ اتارنا پڑتا ہے. یہ جو مسأل الخفین جائز ہے یہ اس وقت کہ میں موزہ پاؤں میں ڈالوں پاؤں دھونے کے بعد, اگر بھی وضو آدمی ہے اور اس نے موزے پہن لیے اگلے وقت میں جو وضو کرے گا وہ مسح کرے گا یا پاؤں کو دھوئے گا؟ دھوئے گا. اس لیے فرمایا کہ اذا ادخل رجلے, جب اپنا پاؤں ڈالے, وہما طاہرتا, اور وہ پاک ہو, تب جا کر کے مسح جائز ہے. حدثنا ابو نعيم قال حدثنا زكريا عن عامر عن عروة بن مغيرة عن ابيه قال كنت مع النبي عليه السلام في سفر, میں حضور کے ساتھ سفر میں تھا, فاهويت, میں جھک, میں نے قص کیا, لانزع خفيه, کہ حضور کے منہ سے نکالو پاؤں دھونے کے لیے. حضور نے فرمایا داهما, چھوڑ دو نہ اتارو, فاني ادخلتهما طاهرتين. یہ ترجمہ الباب, یہ میں نے پہنا تھا اس حال میں کہ میری پاؤں پاک تھے, فمسح علیہما, موزوں پر مسح فرمایا. باب من لم يتوزع من لحم الشاة والسویق. جو چیز آگ سے پک جائے, اور بوضو آدمی اس کو کھا لے, روٹی کھا لے جو آگ سے پکی ہے, گوشت کھائے جو آگ سے پکی ہے, دانی جو آگ سے بھون کر اس کو پیسا جائے, ستو وہ کھائے جائے, تو اس سے وضو ٹوٹتا ہے یا نہیں. تو تمام ماکولات سے جو مطبوخ بے نار ہے اس کے کھانے سے وضو نہیں ٹوٹتا. صرف ایک مطبوخ بے نار میں اختلاف ہے, وہ لحم الابل ہے کہ اونٹ کا گوشت آگ سے پک جائے اور بوضو آدمی اس کو کھا لے تو اس سے وضو ٹوٹتا ہے یا نہیں. تو امام ابو حنیفہ, امام مالک, امام شافعی کے نزدیک لحم الابل سے بھی وضو نہیں ٹوٹتا, جیسے باقی مطبوخات کھانے سے وضو نہیں ٹوٹتا. اور امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ لحم الابل کھانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. بس یہ ایک مطبوخ میں اختلاف ہے جو لحم الابل ہے. اگر باوضو آدمی کھائے تو امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ کے نزدیک وضو ٹوٹ جاتا ہے, اور امام ابو حنیفہ, امام مالک, امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک نہیں ٹوٹتا. باقی مطبوخات میں اتفاق ہے, بکرے کا گوشت ہو, دمبے کا گوشت ہو, ستو ہو, روٹی ہو, سالن ہو, اس کے کھانے سے بھی اتفاق وضو نہیں ٹوٹتا. باب من لم یتوضا, باب ہے ان ائمہ میں جو وضو نہیں مانتے من لحم شات بسویق. فرمایا کھایا ابو بکر نے, عمر نے, عثمان نے رضی اللہ تعالیٰ عنہم لحمن گوشت, فلم یتوضا, انہوں نے وضو نہیں فرمایا. اتفاقی مسئلہ ہے. حدثنا عبداللہ ابن یوسف قال اخبرنا مالک عن زید ابن اسلم عن عطاء ابن یسار عن عبداللہ ابن عباس ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکالا کتیب جاتن, حضور نے کھایا ایک شانہ بکرے کا جو پکا ہوا تھا, پھر آپ نے نماز پڑھائی, ولم یتوضا, معلوم ہو مطبوخ کھانے سے وضو نہیں ٹوٹتا. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا ليس عن عقيل عن ابن شهاب قال اخبرني جعفر بن عمرو بن اميه ان اباه اخبره انه كما نديك النبي عليه السلام کو يحتز کہ وہ کاٹ رہے تھے گوش من کتب شاتن بکرے کی شانی سے جو پکا ہوا تھا, فدعی الى الصلاه, آپ کو نماز کی طرف بلایا گیا, فالق السكين, آپ نے وہ چھری جس سے پکا ہوا گوش کاٹتے تھے پھینک دی, فصلى ولم يتوضا. باب من مزمز من السویق ولم يتوضا, ستو جو پیسی ہوئی دانے ہیں, وہ دانے جو آگ سے بنی ہوئی ہو, بس صرف کلی کری سویق سے, ولم يتوضا, وضو نہ کرے. حدثنا عبداللہ ابن یوسف قال اخبرنا مالک عن یحیی بن سعید عن بشیر بن یسار مولا بنی حارثہ ان سوید بن نعمان اخبره انه خرج, میں نکلے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ خیبر کے سال, حتی اذا کانوا بالصحبہ, جب صحابہ مقام صحبہ میں پہنچے, وہی ادنا خیبر, یہ خیبر کی قریب علاقہ ہے, فصل العصر, آپ نے عصر کی نماز پڑھائی, ثم دعا بالازواج, پھر آپ نے دسترخوان میں توشے پھیلانے کا حکم دیا, آپ نے منگایا بالازواج توشا کھانے کا, فلم یوتا الا بالسویق, نہیں پیش کیا گیا دسترخوان پر مگر ستو جو آگ سے بنی تھی, فامر بھی, حضور نے حکم دیا ستو کے ساتھ, فسر ریا, ان کو پھیلایا گیا دسترخوان پر, فاکل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, واکلنا, آپ نے بھی کھایا, ہم نے بھی کھایا, ثم قام الى المغرب, پھر مغرب کی طرف کھڑے ہو گئے, فمزمز, آپ نے صرف کلی کی, ومزمزنا, ہم نے بھی کلی کی, ثم صلى ولم يتوضا. حدثنا اشبه قال اخبرنا ابن وهب قال اخبرني عمرو عن بكير عن كريب عن ميمونه عن النبي عليه السلام اكل عندها كتفا, نبي عليه السلام نے میرے گھر میں بکرے کا شانہ کھایا جو پکا ہوا تھا, ثم صلى ولم يتوضا. باب هل يمزمز من اللبن, دودھ پینے کے بعد کلی کرنا کیسا ہے؟ تو مستحب ہے, کیونکہ دودھ میں چکناہٹ ہے تو نماز میں وہ خلل واقع ہوتا ہے, جب دودھ پیئے تو کلی کر کے نماز پڑھے. حدثنا يحيى بن بكير وقتيبة قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم شرب لبنا, حضور نے دودھ پیا, فمزمز, یہ ترجمہ الباب ہے, وقال انه دسم له ان له دسم, کہ اس میں چکناہٹ ہے. تابعه يونس وصالح بن كيسان عن الزهري. باب الوضوء من النوم, اس مسئلہ میں اختلاف ہے کہ سونے سے وضو ٹوٹتا ہے. تو امام شافعی رحم اللہ فرماتے ہیں ایک صورت میں نہیں ٹوٹتا, جب انسان کا مقعد زمین کے ساتھ چسپان ہو. تو اس وقت اگر انسان سو جائے تو وضو نہیں ٹوٹتا, اور اگر مقعد زمین سے علیحدہ ہو تو خواہ بیٹھا ہوا ہو یا کھڑا ہو یا ٹیک لگایا ہو یا سویا ہوا ہو, ان تمام صورتوں میں وضو ٹوٹ جاتا ہے. تو ان کے نزدیک وضو قیام صلات میں, نیند قیام صلات میں بھی ناقض ہے, رکوع میں بھی ناقض ہے, سجدہ میں بھی ناقض ہے, اور قیدہ میں بھی ناقض ہے, کیونکہ ان چار مقامات پر مقعد زمین سے جدا ہے. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کیا مذہب یہ ہے کہ دو صورتوں میں نیند جو ہے وہ ناقض للوضو ہے. ایک یہ ہے کہ نیند اتکاءً ہو, پیچھے تکیہ لگایا ہوا ہے سو گیا, اور یا استجاعاً ہو, بس یہ دو نیند ناقض للوضو ہے. اور اگر قیاماً ہو یا رکوعاً ہو یا سجوداً ہو یا قیدہ میں ہو لیکن ٹھیک اس نے قیدہ میں نہیں لگایا, تو ان صورتوں میں وضو نہیں ٹوٹے گا. بات آئی سمجھ؟ امام بخاری رحمہ اللہ کا مذہب یہ ہے کہ نیند کسی حال میں ناقض للوضو نہیں ہے جب تک انسان گر نہ جائے. تو اگر انسان کو ایسا اونگا جائے یا دو بار اونگا جائے یا ایسے جھونکا آ جائے, کہتے ہیں ایسی وضو نہیں ٹوٹتا جب تک گرے نہ, خواہ مقعد متصل ہو زمین کے ساتھ یا نہ ہو. امام شافعی کے نزدیک ایک صورت میں نہیں ٹوٹے گا وضو, کہ مقعد متصل ہو, اور اگر مقعد منفصل ہو تو قیامی صلات میں بھی, رکوعی صلات میں بھی, سجودی صلات میں بھی, قیدت و صلات میں بھی, ان تمام میں وضو ٹوٹ جاتا. امام صاحب رحم اللہ کے نزدیک اتکاءً نیند اور استجاعاً نیند یہ ناقض للوضو ہے, اور اگر اتکاءً اور استجاعاً نہ ہو تو وہ ناقض نہیں ہے. تو قیام کے دوران نیند آ جائے, رکوع کے دوران نیند آ جائے, اور سجدہ کے دوران نیند آ جائے, اور قیدہ کے دوران نیند آ جائے, تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا. ٹھیک ہے, یعنی تقریر کے دوران نیند آ جائے, ٹھیک ہے, تبلیغ سو رہے ہیں, دس منٹ سوتے ہیں, ایک منٹ پھر کہتے ہیں دوست بزرگوں, پھر ایسے کرتے ہیں, یہ کھانا زیادہ کھاتے ہیں. صحیح بات ہے, وہ خمار جو ہے وہ چڑھا ہوا ہے. کہاں امام بخاری کا مقصد یہ ہے کہ نیند ناقض للوضو نہیں ہے سوا ایک صورت کے, کہ نیند آئے اور انسان گر جائے, اور اگر اونگ آ جائے اور گرے نا یا جھونکا لگے ایسا لیکن گرے نا, وضو نہیں ٹوٹے گا. باب من باب الوضو من النوم, ومن اور ان لوگوں کے بیان میں, لم یرا جو نہیں دیکھتے, وضو من الناس ایک اونگ سے, والناسین دو بار اونگ سے, والخفق اور جھونکا سے وہ نہیں دیکھتے وضو. ان حدثنا عبداللہ بن یوسف قال اخبرنا مالک عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا ناس أحدكم جب اون آئے کسی کو, وهو يصلي اب وہ نماز پڑھے, نو فل يرقد وہ سو جائے, حتى يذهب عنه النوم. اب دیکھو یہ ترجمہ الباب ہے کہ ایک آدمی کو ناس آتا ہے, وهو يصلي, معلوم ہوا کہ ناس سے وضو نہیں ٹوٹے گا. فَإِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا صَلَّى, ایک تمہارا جب نماز پڑھتا ہے, وہ ہوا ناعسٌ اونگ کی حالت میں ہو, اس کو پتہ نہیں ہے شاید وہ استغفار پڑھے, اور استغفار کی جگہ فَيَسُبُّ نَفْسَهُ اپنی کو گالی دے دیں. عن انس عن النبی علیہ السلام قال اذا نعس في الصلاه نفل ينم, جب اونگ آئے نماز میں تو وہ سو جائے فارغ ہونے کے بعد, حتی یعلم ما یقرا, حتی کہ وہ جانے وہ قرآن جو وہ پڑھتا ہے, یعنی اپنی دو رکعت تہجد نیت باندھی نیند آئی, بس یہ پورا کرو آئندہ نہ پڑھو سو جاؤ. باب الوضو من غیر حدث, وضو علی الوضو, غیر مقلد کا وضو ہے اس کے باوجود دوسرا وضو کرتا ہے. تو محدثین کہتے ہیں کہ وضو علی الوضو نور علی نور ہے, اور فقہا کہتے ہیں وضو علی وضو بدعت ہے, اشراق ہے. لیکن عینی نے فقہا محدثین میں تدویر کی ہے کہ فقہا جو کہتے ہیں کہ وضو کے بعد دوبارہ وضو اسراف ہے، یہ تب کہ پہلی وضو سے کوئی عبادت ادا نہ کی ہو، وضو کر لیا، نہ نفل پڑی، نہ تلاوت کی ہے، نہ ذکر اذکار کیا، پھر وضو کر دے، یہ اسراف، اور اس کو محدثین بھی اسراف مانتے ہیں. اور محدثین نے جو کہا ہے کہ وضو علی الوضو نور ہے، یہ تب کہ آپ نے صبح کے لیے وضو کیا ہے تو صبح کی نماز پڑھ لی اور وضو قائم ہے، اب زور کا وقت آئے وضو قائم ہے، لیکن زور کے لیے جدید وضو کرتے ہیں، تو یہ وضو ظہر یہ نور علی نور ہے، کیونکہ پہلی وضو سے نماز ادا ہو چکی ہے، اور اس کو فقہا بھی مانتے ہیں. دیکھ باب الوضو من غیر حدث. حدثنا محمد بن یوسف قال حدثنا سفیان عن عمرو بن انس قال کان نبی عن عمرو بن عامر قال سمعت من سنا انس وحدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثني عمرو بن عامر عن انس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضا حضور عليه السلام وضو فرماتے تھے عند كل صلاه. تو اب دیکھو صلاه ثانی کے لیے وضو فرماتے تھے، تو صلاه اولى کا وضو سے آپ صلاه اولى پڑھ چکے ہوتے تھے. قل تو کیف کنتم تصنعون، تمہارا کیا عمل تھا، تم بھی ہر نماز کے لیے جدید وضو کرتے تھے. قال یجزی احدنا کافی ہوتا ہر ایک کے لیے وضو ما لم یحدث، جب تک اس کا سابق وضو نہ ٹوٹا ہوا ہو. یہ حضور عمل عظیمت پر کرتے تھے. حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان قال حدثني يحيى بن سعيد قال اخبرني بشير بن يسار قال اخبرني سويد بن نعمان قال خرجنا ہم نکلے نبی علیہ السلام کے ساتھ عام خیبر حتیٰ کہ مقامی صحبہ میں پہنچے، تو نماز پڑھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عصر کی، جب نماز پڑھائی دعا بالاطعمہ تو کھانا منگایا، فلم یوتا الا بالسبیق نہیں لایا گیا مگر ستو، فاکلنا وشربنا ہم نے وہ کھایا و پانی پیا، پھر کھڑے ہو گئے نبی علیہ السلام مغرب کی طرف، آپ نے مزمزہ کیا ثم لنا صلی لنا المغرب ولم يتوضا. معلوم ہے کہ وضو بعد الوضو واجب نہیں ہے، چھوڑ بھی سکتے. باب من الکبائر اللہ یستتر من بولہ.